第一段 Aleph. Baruch Adonai Elohai. Odelo ki bara oti. Odelo ki ahav oti. Vaiten li et hakol. Baruch Adonai Eloheinu. Nodelo ki bara otanu. Nodelo ki ahav otanu. Vaiten lanu et hakol. Hodu l'Adonai tzva'ot yom yom. Shiru lo shir bechol lev. Hodu l'el hashamayim, ki gadol me'od hu.